2 zł 46 groszy z VAT. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 stycznia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie było potwierdzenia z naszej strony, że weźmiemy udział w rozmowach. W ten sposób o zaproszeniu na obrady Okrągłego Stołu o sądownictwie odpowiada szef kancelarii premiera. Do uspokojenia nastrojów wokół wydarzeń w Iranie wzywa MSZ na Wyspach Brytyjskich. Reakcje napływające z Londynu śledzi nasz korespondent. Nasi już na skoczni w Bischofshofen. Trwa trening przed jutrzejszym ostatnim konkursem turnieju czterech skoczni. Swojego udziału w Okrągłym Stole dotyczącym reformy sądownictwa nie potwierdza szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wtorkowe spotkanie organizuje wicemarszałek Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. O udziale ministra Michała Dworczyka, a także wicepremiera Jarosława Gowina mówił dzisiaj w Polskim Radiu 24 poseł PSL-u Władysław Teofil Bartoszewski. Michał Dworczyk w rozmowie z nami zaprzeczył, że potwierdzał udział w spotkaniu. Rzeczywiście do kancelarii premiera wpłynęło zaproszenie od pana marszałka Zgorzelskiego, natomiast ja nie potwierdzałem udziału w tym spotkaniu i informacje, które pojawiły się w mediach, być może są wynikiem jakiegoś nieporozumienia komunikacyjnego. W Okrągłym Stole mają wziąć udział organizacje sędziowskie, adwokackie, notarialne i prokuratorskie, a także politycy opozycji. Spotkanie, jak informowano, ma dotyczyć wypracowania ustawy dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Szef brytyjskiego MSZ-u wzywa do uspokojenia nastrojów wokół Iranu. Dominic Raab mówił w BBC, że rozumie motywy administracji Donalda Trumpa. Ma jednak nadzieję, że napięcie po zabiciu Kasema Sulejmaniego uda się rozładować na drodze dyplomatycznej. Tymczasem opozycja krytykuje reakcję premiera Borisa Johnsona. Najnowsze wiadomości z Wysp Brytyjskich ma nasz korespondent Adam Dąbrowski. Szef brytyjskiej dyplomacji apeluje o rozwagę. Myślę, że kluczem jest deeskalacja, próba przywrócenia stabilności. Powstrzymując nikczemne akcje niewątpliwie przez Iran podejmowane, trzeba jednocześnie pozostawić otwarte drzwi, czyli wyjście dyplomatyczne. Szef MSZ przyznał jednak, że Waszyngton nie uprzedził Londynu o planowanym ataku. Opozycja uważa, że to pokazuje, że tak zwana szczególna, bliska relacja pomiędzy Brytanią a USA to mit. Premier Johnson wraca dziś do kraju po wakacjach. Opozycja mówi to za późno. Pyta, dlaczego szef rządu dotąd nie wypowiedział się w sprawie konfliktu. To może być pierwszy akt wojny, a nawet jeżeli nie, prowadzić może do szeroko zakrojonej odpowiedzi ze strony Teheranu. Niewątpliwie ślepe podążanie za Amerykanami byłoby błędem. Mówi BBC Keir Starmer z Partii Pracy. Rząd odpowiada, premier panuje nad sytuacją, jest o niej informowany na bieżąco. W przyszłym tygodniu będzie rozmawiał o konflikcie ze światowymi przywódcami. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nie będzie kar dla lekarzy, którzy po 8 stycznia będą wypisywać papierowe recepty. Takie zapewnienia płyną z resortu zdrowia. W środę wchodzi w życie obowiązek wystawiania recept elektronicznych. Jest kilka przypadków, w których zgodnie z prawem lekarz będzie mógł wystawić receptę papierową, wyjaśnił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Na przykład recepty proauktore i profamilia, czyli takie, które wystawia się dla siebie oraz swoich bliskich. Jeżeli chodzi o sytuację, kiedy nie będzie dostępu do systemu, na przykład podczas wizyt domowych, także będzie możliwe wystawienie recepty papierowej. Taka recepta będzie mogła być zrealizowana tak jak dotychczas w każdej aptece, a wypisany lek będzie objęty refundacją. Wiceminister Cieszyński zapewnił, że lekarze nie będą karani za wypisywanie recept papierowych po 8 stycznia. Nie przewidujemy jakichkolwiek kar dla lekarzy, którzy nie wystawiają recepty jeszcze. Wiemy, że każda duża zmiana w systemie ochrony zdrowia musi mieć też czas na to, aby się w pełni wdrożyć. Ponad 10 milionów, czyli co szósta elektroniczna recepta, została wystawiona przez lekarza, który ukończył 60 rok życia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polacy już skaczą w austriackim Bischofshofen. Trwa tam trening przed jutrzejszymi zawodami kończącymi turniej czterech skoczni. Po nim mają się rozpocząć kwalifikacje. O udział w zawodach walczy 6 Polaków. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Stefan Hula, Jakub Wolny i Dawid Kubacki. Ten ostatni jest liderem turnieju i zmierza po końcowy triumf w całym cyklu. Adam Małysz, były reprezentant Polski, a obecnie dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego, tak mówi o szansach Kubackiego. Cóż, no, Bischofshofen będziemy walczyć, no, 2 razy trzecie miejsce, raz drugie. co pozostało, jak tak sobie pomyślę, no to pierwsze. Na pewno wie, co chce. To jest zawodnik bardzo kompletny, więc on doskonale wie, na czym to polega i co ma zrobić. Dawid Kubacki ustanowił rekord skoczni w Bischofshofen. Rok temu w kwalifikacjach wylądował na 145 metrze. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy i jutro pochmurno. Miejscami opady śniegu lub marznącego deszczu, powodującego gołoleć. W górach i nad morzem porywisty wiatr. W nocy od minus 12 stopni na Podhalu do plus 1 nad morzem. Jutro od minus 2 do plus 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor OLED marki LG z nowym procesorem Alpha 7 drugiej generacji zapłacisz 4699 zł, a kupując smartfon Huawei Y5 2019 z kartą micro SD 32 GB SanDisk w zestawie oszczędzisz 30 zł, płacąc tylko 349 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ja pojadę w góry na narty. A ty na co przeznaczysz zaoszczędzone pieniądze? Kia Sportage zyskujesz do 14,5 tysiąca, Kia Niro do 5 tysięcy, a Kia Stonic taniej o 2000 zł. Szczegóły na kia.com. Kia, the power to surprise. Barbara, dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian, może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert już od wtorku. Super! Prawda? Już we wtorek rusza wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, ja się nazywam Marcin Kydryński. Renata Szewczak realizuje dzisiaj siestę, pierwszą siestę w roku 2020. Niech to będzie rok dobry, czuły i rzecz jasna pełen siestowej muzyki. Zacznijmy, no, mocnym uderzeniem. Choć wiecie państwo, jak to uderzenie może być w sieście. Czułe właśnie. Żaden big beat. I tym samym będziemy też zwiastować nasz nadchodzący trójkowy festiwal, nasze święto muzyki szczęśliwej. Premiera, zatem wierzę, że się państwu spodoba. Ay, mamá Inés, todo lo negro. No i sami Państwo słyszą, jakie to może być mocne uderzenie w sieście. Chyba trafniej byłoby powiedzieć, że to cios wyprowadzony subtelnie, a celnie. Ja mówiłem, że to premiera siestowa, ale tak naprawdę to nagranie ma już 4 lata niespełna. I jest to pierwsze i do tej pory chyba jedyne nagranie, w którym możemy posłuchać obok siebie dwóch arcymistrzów muzyki afro-kubańskiej. Alfredo Rodriguez przy fortepianie i oczywiście Richard Bona. To jest z płyty Tocororo z 2016, ale obaj panowie szykują teraz wspólny album, bo wtedy zaledwie 2 wspólne piosenki nagrali, a teraz będzie ich kilkanaście. Jakby tego było mało, to polską premierę tego wydarzenia panowie planują oczywiście na Siesta Festiwalu 6 kwietnia w niedzielę. Z serca zapraszamy do Gdańska, do Filharmonii. A u nas przy fortepianie jeszcze przez moment Alfredo Rodriguez, gościnnie eBay. Havana, mille Havana, señora Victoria, conquistadores y gente con sus religiones, hermosa dama, Habana, si mis ojos te abandonaran, si la vida me desterrara un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles, tus barrios y tus lugares. 4 caminos, virgen de regla, puesto de mar, lugares, destinos, el largo muro del litoral, el Capitolio y Prado con su Alfredo Rodriguez i gościnnie eBay. No tutaj się nikt ze słuchaczem nie pieścił. To była nowa muzyka z okolic Kuby, więc teraz może ciut subtelnie, jeśli państwo pozwolą. Melhor que ninguém me conheces. Porque às falas do mundo dás troco. Sabes tu que às vezes pareces ser um louco, mais louco que um louco. Se ora ora os meus passos tu segues, e se até do que eu sonho dás conta, não entendo como é que consegues fazer fé da má fé que te afronta. É mentira, mentira, mentira. Que queres que te diga? Juro e rejuro. É mentira, mentira, mentira. Descrer dessa intriga é falso, é perjuro. As pedradas que o mundo me atira andam em telhas de vidro cair. E é mentira, mentira, mentira. Talvez ainda fira quem fera ou mentir. Tanta prova de amor já te dei, que me custa saber descrer. Magoa saber como sei que te aparás o que disse essa gente. Em veja, acredita, em veja neste amor que me tens e eu te tenho. Se não é, não vejo que seja. Acho estranho, acredita, acho estranho. É mentira, mentira, mentira. Que queres que te diga? Se juro e rejuro. É mentira, mentira, mentira. Descrer dessa intriga é falso, é perjuro. As pedradas que o mundo me atira andam em telhas de vidro cair. E é mentira, mentira, mentira. Talvez ainda fira quem fera ou mentir. As pedradas que o mundo me atira andam em telhas de vidro cair. E a mentira, mentira, mentira, talvez ainda fira quem fera ou mentir. Falo z Brazylii i Maria Emilia. Ja państwu życzyłem na początku tej dzisiejszej siesty, żeby nadchodzący rok muzyki siestowej był pełen i w rzeczy samej będzie nie inaczej, jeśli państwo mają ochotę melancholijnie się nieco uwznieścić, ale zarazem i ogrzać w jej cudownym blasku. To ta dziewczyna z Brazylii, Maria Emilia, ruszy na trasę i to dość poważną, jak na siestowe nasze historyczne warunki, bo chyba nigdy nie było wcześniej tylu koncertów. 10 lutego Maria zacznie bardzo intymnie w Jazz Café w Łomiankach, potem 11 w Blue Note w Poznaniu, 12 w Starym Klasztorze we Wrocławiu, 13 w Bielsku Białej, rzecz jasna w Beceku, 14 w Walentynki Maria Emilia w Teatrze Starym w Lublinie, 15 w Klubie Wytwórnia w Łodzi, 16 w Sanoku, w Sanockim Domu Kultury. Potem chyba musi dziewczyna odetchnąć troszeczkę, ale wraca do Polski 24 lutego w Jaworowym Dworze w okolicach Warszawy, potem 25 w Filharmonii w Olsztynie, 26 w Filharmonii w Wejherowie, 28 w Rycerskiej Sali Manyżowej w Legnickim Centrum Kultury, jak się państwo domyślają, rzecz jasna w Legnicy, i na koniec w Katowicach 29 lutego w Kinoteatrze Rialto. No, spracują się muzycy z Portugalii i Brazylii, ale wierzę, że i oni będą mieli mnóstwo frajdy i państwo przede wszystkim z serca zapraszamy. Ale dlaczego tak od razu dzisiaj o Fado? na samym początku roku? Otóż dlatego, że pilni, czujni siestowi słuchacze przypomnieli mi niedawno, że w tym roku 2020 powinniśmy świętować uroczyście stulecie urodzin Amalii Rodriguez. Nie znaczy to oczywiście, że w każdej audycji będzie występować Amalia, to może byłoby odrobinę nadużyciem. To już robił Nat King Cole w roku minionym i wierzę, że Państwu jego pluszowy głos naprawdę osłodził wszystkie mroki 2019. No ale myślę, że powinno to znaczyć tyle tylko, że w każdej naszej audycji jednak muzyki fado nie zabraknie. Wszelako, na początku, skoro to już ogłaszamy, to chociaż niech na dwie minutki Amalia Rodriguez pojawi się osobiście. Sorrir tão formal sem no vestir, sempre airosa, no branco véu da saudade, cobre o teu rosto, linda princesa. Olhai, senhor, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das toiradas. Das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais que já não voltam mais. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formal, sem no vestir, sempre airosa. No branco véu da saudade, cobre o teu rosto, linda princesa. Olhai, senhor, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das toiradas reais, das festas, das seculares procissões. Populares pregões matinais que já não voltam mais. Das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais já não voltam mais. Amalia Rodriguez, jej stulecie będziemy świętować w tym roku w sieście, sięgając po rozmaitą muzykę fado. W każdej lub, jak przypomina tradycja, jednak prawie każdej, nawet Nat King Cole w każdej audycji ubiegłego roku się nie pojawił. No ale rzeczywiście do muzyki fado będziemy sięgać często. Wierzę, że głównie do takiej podnoszącej ciśnienie, jak te dwa utwory przed chwilą, żeby Państwu też, tym nowonarodzonym, którzy dopiero o fado usłyszeli i być może jakoś niesłusznie wiążą tę sztukę wyłącznie z muzyką melancholijną, żeby im uświadomić, że fado nie jedno ma imię, nie jedno ma twarz i wiele z tych twarzy to są oblicza uśmiechnięte, pogodne, krótkochwilne. No dobrze, a teraz, ponieważ wiemy wszyscy, że nie mogą nam się podobać piosenki, które słyszymy pierwszy raz, to skoro znamy już ten klasyk Amalii, Liczba Antigua, to może teraz nam się spodoba w wersji zgoła odmiennej. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa, no vestir sempre airosa. O branco véu da saudade cobre o teu rosto, linda princesa. Olhai, senhor,

y no volver a correr. Pero por amor de Dios, pero por amor de Dios, no mandes que no te quiera, porque eso no puedo yo. No mandes que no te quiera, porque eso no puedo yo. Clara Montes, którą przedstawiłem Państwu, może odrobinę na wyrost jako artystkę flamenco dzisiaj, a ona bardziej poszła w kierunku kopli, czyli tej tradycyjnej, dawnej pieśni hiszpańskiej, która wszelako tutaj z tym szmeraniem gitary i z tym cajonem w świat flamenco nas jednak odrobinę, proszę przyznać, zabrała. Pozostańmy przy uzdolnionych dziewczynach z Półwyspu Iberyjskiego. Co tam? Powiedzmy sobie wprost, z Hiszpanii już Portugalki się dzisiaj nam prężyły w postaci Amalii i Marii Emilii. Nie, Maria Emilia z Brazylii, tylko fado śpiewa portugalskie. No więc przy kolejnej dziewczynie z Hiszpanii się skupmy z tym większą czułością i czujnością, że ona niebawem pojawi się na naszym święcie muzyki szczęśliwej w Gdańsku, a właściwie w jakimś sensie na dużej scenie to święto rozpocznie, bo wystąpi tam pierwszego dnia w piątek. Dziewczyna, która no oczywiście śpiewa i w wolnych chwilach gra na trąbce lub trębaczka, która od czasu do czasu też staje przed mikrofonem, jak Państwo wolą. Jako się rzekło z Hiszpanii, ale tak przekonująco udaje, że jest z Brazylii, że ja przez dobry kwadrans słuchania jej pierwszej płyty się nabrałem. Ta pierwsza płyta, myśmy ją uznali przed tygodniem za siestowe wydarzenie roku 2019. Znamy już ją w całości na pamięć nieomal, więc sięgnijmy do poprzedniego tytułu Emotional Dance. Da da di di dum da di dum da di di do di da da ba da da da di di di do di ba da da di di do di di di da di da da di di do do di. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. Só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos ao nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, uns abraços, de ser milhões de abraços apertados assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinho sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. We'll be right back.

cunha violão, mais doce que mel. Tão triste, magoado, minha tudinha tá pensando a boa, oh flor querida, minha só boa, crema teu, oh mãe querida. Tão triste, magoado, minha tudinha tá pensando a boa, oh flor querida, minha só boa. Crema seu, oh mãe querida, pois você tá chorar, moia, boa imagem na minha frente, que tudo que escrito tava ouvir, com sede, botabadão, carinhos que bodão, oh mãe querida, pois você tá chorar, moia, boa imagem. À frente, que tudo que escrito dava ouvir, conceitos que botava dão, carinhos que bodão, oh mãe querida. Bodor, vem encostar na minha peito, bodor, vem encostar na minha peito. Na minha peito, Bodô, vem gostar na minha peito. Jami, pierwszy raz w Polsce z nowym zespołem i z nową płytą. Czy w piątek 24 kwietnia na scenie w Gdańsku zabrzmi muzyka kaboverdyjska w jego wykonaniu? Nie mogę Państwu obiecać. Myślę, że głównie jednak będzie grał swoje z wnętrza Afryki gorące rytmy. Natomiast następnego dnia, w sobotę, cóż, od Morny nie będzie ucieczki. W naszym nadzwyczajnym wieczorze na gali kaboverdyjskiej Tribute to Cesaria czworo wielkich artystów z Cabo Verde, a wśród nich po raz pierwszy w naszym kraju legendarny bard z wysp Teofil Chantre. Guaie, choro di Guiné, di Bafatate Bolama, Nova Jacuré, e figlio di terra che già morì, unità di Jacava, dos povos separati. Sonho de nos heróis já perder. Guaiê, choro de Guiné. Guaiê, choro de Guiné. Na Bissau, irmão contra irmão. Povo da espera, um destino novo, esperança tá nascer, um futuro construir, sonho de nos heróis, da dor na florir. Guaiê, sonho de Guiné. Guaiê, sonho de Guiné. Guaiê, choro de Guiné. guaié, choro di Guiné, na visão, irmão contra irmão, povo da espera, um destino novo, esperança tá nascer, um futuro construir. Sonho de nós herói da torna florir. Guaié, sonho de Guiné. Guaié, choro de Guiné. Teofil Chant po raz pierwszy w Polsce na Siesta Festiwalu właśnie podczas wielkiego koncertu Tribute to Cesaria. I jestem ogromnie szczęśliwy, bo przez tych 10 już lat, w co trudno uwierzyć, Siesta Festiwal wprowadził taką tradycję, że pokazujemy w naszym kraju po raz pierwszy wielkie postacie z Cabo Verde. Więc i tym razem nie zawahamy się tego uczynić, a rzecz jasna przypomnimy też nasze rozmaite ulubione dziewczęta. Między innymi tę panią, która jest z całą pewnością stylistycznie najwierniejszą kontynuacją legendy Cesarii. To oczywiście Nancy Vieira. Nancy dzisiaj w Sieście zaśpiewa piosenkę, którą napisał i skomponował któż by inny, Teofil Chant właśnie. Caverna coração, mas de intentação, pensamentos da vagar, ilha a ilha, da buscar redenção, para cá perder graça, de um dia torna a voltar, para ser praça. Caverna coração, mas de intentação, da desabrochadinha som, da sana, da caprichar. Mas na partida tá ficar sempre um juramento de regresso. Tá vai um cata vai, tenta passar. Tá ficar missão, tá lamentar boa ausência. Tá vai um cata vai, tenta passar. Tá ficar missão, tá consoladinha saudade. Caber na coração, modo intentação. Pensamento está vagar, ilha a ilha, está a buscar redenção, está cá perder graça, de um dia torna a voltar, para ser praça, cá perder coração, modo intentação, da caminhar, da rodar, panhaló, que sentimento, da força para distância, minha desejo gravó. Com incerteza, tá vai um cata vai, tenta passar, tá ficar missão, tá lamentar boa ausência, tá vai um cata vai, tenta passar, tá ficar missão, tá consoladinha saudade, tá vai um cata vai, tenta passar, tá ficar missão, tá lamentar boa ausência. Tá vai um carta vai, tenta passar, tá ficar missão, tá consoladinha saudade. Caber na coração. Modo intentação, pensamentos da vagar, ilha a ilha, da buscar redenção, para cá perder graça, de um dia torna a voltar, para ser praça, tá vai um cá, tá vai, tenta passar, Muntas camisón, da lamentado ausencia. Taba y un catabay, tenta pasar. Muntas camisón, da consoladinha saudade. Taba y un catabay, tenta pasar. Muntas camisón, da lamentado ausencia. Taba y un catabay, tenta pasar. Muntas camisón, da consoladinha saudade. Nancy Vieira na naszym galowym koncercie w sobotę 25 kwietnia w Gdańsku. Tribute to Cesaria. Nancy śpiewała piosenkę Teofilu Chantry. Niewykluczone, że wykona ją tam w duecie z mistrzem, bo w ogóle to pewnie będzie wyglądało tak, że każda z tych czworga postaci będzie miała czas dla siebie, ale też wystąpią w rozmaitych duetach, tercetach, kwartetach, być może nawet. Ogromnie się na to cieszę, na to, że to właśnie jest nie do przewidzenia. Na koniec tej odsłony jeszcze dwie dziewczyny, które pojawią się tego dnia na gdańskiej scenie. Lura i Elida Almeida w swoim słynnym duecie. Proszę zostać z nami, Siesta powróci po wiadomościach. Diga Santiago, fariga tá dan coração tá apertado. Tudo vez que tem teu tempo, nunca diga Santiago. Fariga tá dan coração tá apertado. Vamos lá que está minha fonte de inspiração. Minha vícola está enterado. Vamos lá que está minha fonte de inspiração. Tenho saudade e papia com as beijos. Vão brincar com as meninas na meri banana. Tenho saudade e papia com as beijos. Vão brincar com as meninas na meri banana. Minha Santiago, te levou na minha pé. Santa Cruz de meu, na Gregório Banho Costa. Cava o nem que tá cansa. Meu Santiago, tá levado na minha peito. Santa Cruz de Deus, tá carregado e banha costa. Cava o nem que tá cansa. Quebrar.